davul olur, zurna olur, tar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş, türküler susmaz. Tutam ya arşan çıkan tütündür ey. Ağam ey şahım ey eyvah ey. Yare düşüm yollara, yollara. Ağam ey şahım.